cienki lód, kruchy lód, cienki lód pęka mi pod nogą. Cienki lód, spływa lód, kruchy lód, oddychamy z ulgą. Nie mogę myśleć o niczym innym, tracę czujność, czuję zamęt. Patrzę w górę i widzę światło, jak przeciera się przez chmury. To nie trudny deszcz, to odwilż jest. Świat oczeka wodą, zmienną miękką wodą. Wytężamy słuch, wytężamy wzrok. Widzimy teraz więcej, życie rodzi się na nowo. Cienki lód, kruchy lód, cienki lód pęka mi pod nogą. Cienki lód, spływa lód, kruchy lód, oddychamy z ulgą. Przebyliśmy długą drogę, odrywamy od siebie wzroku. Mówimy mniej, bo wiemy więcej. Chcemy zacząć od początku. To nie trudny deszcz, to odwilż jest. Świat ucieka wodą, zmienną miękką wodą. Wytężamy słuch, wytężamy wzrok. Widzimy teraz więcej, życie rodzi się na nowo. Cienki lód, kruchy lód, cienki lód pęka mi pod nogą. Cienki lód, spływa lód, kruchy lód, oddychamy z ulgą. Wodą, zmienną miękką wodą. Wytężamy słuch, wytężamy wzrok. Widzimy teraz więcej, życie rodzi się na nowo.